Keväinen metsä on täynnä vehreyttä, se pursuaa elämäniloa ja lintujen laulua. Tältä tuo kuulostaa. Ja nyt lähdemme poimimaan tästä suloisen hälyn joukosta laulajia erikseen. Suuntaamme askeleemme ensin mäntymetsään. On varhainen kesäkuun aamu, ja metsästä kaikuu tuttuakin tutumpi ääni. Tämä on tietystikin käkikoiras, joka pitää kukkuessaan pyrstöään hieman koholla ja riiputtaa siipiään. Mutta millainen on naaraskäen ääni? Sen kuulee aika harvoin. Tällä tavoin pulisee siis käkinaaras, joka munii pikkulintujen pesiin. Sitähän on tästä moitittu, mutta älkäämme tuomitko. Käen loispesintä on luonnon elämänmenoa yhtä lailla kuin muiden lintujen normaali pesintä. Käki on elinympäristönsä suhteen aika valikoimaton. Silti sitä voidaan pitää yhtenä mäntymetsän luonteenomaisimmista lajeista. Ja aivan samaa voidaan sanoa myös yhdestä metsiemme yleisimmästä laulajasta, metsäkirvisestä. Se laulaa näin. Metsäkirvinen haluaa olla laulaessaan hyvin näkyvä. Usein se istuu korkean puun latvassa. Sieltä se nousee silloin tällöin siivilleen, kohoaa yläviistoon ja liukuu liidellen jonkin toisen puun latvaan tai maahan. Ja koko ajan se laulaa. Tämän laululentonsa aikana se esittää säkeensä kaikkein pisimpänä. Jatkamme matkaamme mäntykankaalla. Etäältä kuuluu hentoa, kirkassointista laulua. Laulaja on hömötiainen. Sekin on runsaslukuisimpia pikkulintujamme. Viimeisten vuosikymmenien aikana se on kuitenkin vähentynyt. Metsät on puhdistettu aika perusteellisesti lahopökkelöistä, joihin hömötiainen kotikolonsa kaivertaa. Hömötiaisen laulu on siis syystäkin hieman suruvoittoista. Kaukaa kuuluu ääni, joka lähestyy. Palokärkihän sieltä tulee. Ja lentää ohitsemme, matkaa jatkaen. Palokärki on tikoistamme suurin, pikimusta. Palokärki viettää talvetkin metsissämme, kaivellen ruuakseen keoista ja kannoista muurahaisia. Teemme vielä illalla uuden retken mäntykankaalle. Korvimme kantautuu heikkona kirkas laulunsää. Laulaja on leppälintu. Leppälintu asustaa paitsi mäntykankailla myös maatalojen pihapiirissä ja puistoissa. Leppälintu on käynyt eteläisimmässä Suomessa harvinaiseksi. Pohjoisempana se on yhä tavallinen. Koiras on hyvin kaunis, vatsapuolelta punainen, lepänpunainen. Naaras on harmaa, lukuun ottamatta pyrstöä, joka on punainen. Samoin koiraan pyrstössä on tämä luonteenomainen lepän tai ruosteen punainen väri. Hyvä tuntomerkki on myös leppälinnun tapa värisyttää pyrstöään. Leppälintu laulaa ahkerimmin aikaisin aamulla ja iltahämärissä. Nyt on aurinko jo laskenut. Tämän hyrinän monet tuntevat. Sen saa aikaan kehrääjä, hämärän lintu. Se asustaa mäntykankailla Etelä- ja Keski-Suomessa. Päivisin kehrääjä makaa hiljaa maassa tai puun oksalla. Illalla se lähtee liikkeelle ja pyydystää lennossa suuammolla yöperhosia ja muita hämärän hyönteisiä. Monet ovat nähneet kehrääjän hoikan hahmon auton valokeilassa. Kehrääjä on noin rastaan kokoinen, mutta rastaita pitempi siipinen.